Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι. Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι, αγωνιστές και αγωνίστριες της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Γεια σου Πασόκ μεγάλε. Αρχίσαμε με το καλημέρα, προβοκάτσιες κατευθείαν. Γεια σου Πασόκ, γεια σου σύντροφε Αλέξη εννοείται. Και σε όλους τους συντρόφους που ακούνε, δεν ξέρω πότε έχουμε Τσίπρα. Την επόμενη μέρα έχουμε τσακωμούς και τράβαλα, το καταλαβαίνετε, προς τους συντρόφους Σιριζέους όλο αυτό που δεν ανέχονται τίποτα. Θέλουν να περιμένουμε άλλον ένα σωτήρα που μπορεί να αποδειχθεί σωτήρας, δεν το ξέρουμε, αλλά μέχρι τώρα όσες φορές ο ελληνικός λαός περίμενε σωτήρες και περίμενε πάρα πολλές φορές σωτήρες, διότι έτσι αντιλαμβάνεται την πολιτική, την ίδια του τη ζωή, περιμένει, αναθέτει σε κάποιον, είτε λέγεται Παπανδρέου Γέρος, είτε λέγεται Παπανδρέου Ανδρέας, είτε λέγεται Παπανδρέου Γιώργος, είτε Καραμαλής Θείος, είτε Καραμαλής Ανιψιός, είτε Μητσοτάκης, ακόμη και εκεί ανέθεσε, είτε Σαμαράς, ακόμη και εκεί ανέθεσε. Έχει μάθει έτσι ο ελληνικός λαός. Εμείς εδώ έχουμε μια εντελώς διαφορετική άποψη, ότι ο σωτήρας είναι ο ίδιος ο λαός, όταν θέλει. Αν δεν θέλει, καλά κάνει και ψάχνει, αλλά να ψάχνει τουλάχιστον στα σωστά. Έτσι λοιπόν, περιμένοντας έναν ακόμη σωτήρα, ο οποίος χρησιμοποιεί πολύ μέτρια συνταγές κακές του παρελθόντος, καλωσορίζουμε, γεια σας σύντροφοι, από την από εδώ και από την από εκεί πλευρά, και επειδή ξεκινήσαμε έτσι προβοκατόρικα, τι λέτε να το συνεχίσουμε. Όλες οι γερασμένες δυνάμεις της χώρας, όλες οι γερασμένες δυνάμεις του παλιού κόσμου που φεύγει, ενώθηκαν στο νέο φαινόμενο που ονομάζεται ΣΥΡΙΖΑ. Όλες οι γερασμένες δυνάμεις της χώρας ενώθηκαν στο νέο φαινόμενο που ονομάζεται ΣΥΡΙΖΑ. Το φάντασμα του ΣΥΡΙΖΑ is there inside my mind. Εμείς ως κοινωνική συμφωνία, οι γερασμένες δυνάμεις της χώρας, πήραμε μια απόφαση ότι θα στηρίξουμε τις γνήσιες προοδευτικές δυνάμεις αυτού του τόπου που θέλουν και αναζητούν μια προοδευτική διακυβέρνηση. Βασική συνιστόσα αυτών των δυνάμεων είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν χτες και η Λούκα Κατσέλη, η κυρία η οποία ακούσαμε. Αν έχετε ξεχάσει τη φωνή της, γιατί ήταν στο πρώτο μνημόνιο πρωταγωνίστρια, είχε πάρει και κάτι μέτρα. Τα θυμόμαστε όλα αυτά. Δεν ήταν στο δεύτερο μνημόνιο, αλλά ήταν στο πρώτο κανονικά. Με τον Γιώργο τότε που κάνανε τη χρηστή διαχείριση και διοίκηση. Η Λούκα Κατσέλη ήταν χτες και αυτή ελπίζει στο ΣΥΡΙΖΑ, εννοείται. Τι άλλο, όλοι ελπίζουμε. Αλίμονο, αν είναι και στη Β' Αθήνας, εμείς οι κάτοικοι της Β' Αθήνας, ίσως κληθούμε και ίσως και ψηφίσουμε τη Λούκα Κατσέλη για μια ριζοσπαστική αριστερά, πραγματικά για αυτή τη συμμαχία, συμφωνία για την ανατροπή, επειδή είμαστε εγγόνια των αγωνιστών, παιδιά των φυλακισμένων κτλ. Κτλ. Θα έρθουμε σε λίγο σε αυτά. Να θυμηθούμε όμως ποια είναι η Λούκα Κατσέλη, η συνιστόσα της ριζοσπαστικής αριστεράς που θα έρθει στα πράγματα για να αλλάξει τα πράγματα που η Λούκα Κατσέλη έφτιαξε. Έχουμε όλα τα συστατικά να έχουμε μια πολύ δυναμική οικονομία, μια νέα οικονομία με στροφή στην πράσινη ανάπτυξη. Νομίζω αυτή είναι η μεγάλη μας πρόκληση και ελάτε να κινητοποιηθούμε και να ενεργοποιηθούμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Συμφωνούμε. Είναι άλλωστε και το ρεύμα Ομπάμα η πράσινη οικονομία αυτή την περίοδο. Νομίζω ο Ομπάμα ήταν ρεύμα Παπανδρέου. Λέτε να διάβασε τον Γιώργο Ομπάμα. Κοιτάξτε, είναι ένας χώρος στον οποίο ο Γιώργος Παπανδρέου τον έχει αναδείξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ο Ομπάμα ήταν ρεύμα Παπανδρέου. Συντρόφισσες και σύντροφοι, θέλουμε να γίνουμε Πασόκ. Γιατί εμείς, συντρόφισσες και σύντροφοι, θέλουμε να εκφυλιστούμε από ριζοσπαστικό κίνημα σε πολιτικό φορέα αυτοαναφορικού κυβερνητισμού. Το μνημόνιο μνημόνιο, ναι. Είδαμε προσωπικά εσείς. Το Σάββατο το πρωί, ναι. Ένα Σάββατο πρωί για 3 ώρες. Έτσι εξηγούνται όλα. Δεν είχε διαβάσει για το πρώτο μνημόνιο και η Λούκα, μάλλον είχε διαβάσει λίγο καλύτερα από το Χρυσοχοίδη, δεν ξέρουμε τι βαθμό είχε πάρει, γιατί το είχε δει για 3 ώρες. Ο άλλος δεν το είδε καν, ούτε τις ώρες ούτε το μνημόνιο. Ακούσαμε εδώ αποσπάσματα της Λούκας Κατσέλη, η οποία συμμετέχει και θα πάρει μέρος από ό,τι φαίνεται. Άλλωστε τον σύζυγό της Γεράσιμου Αρσένη, επιτυχημένο πολύ υπουργό του ΠΑΣΟΚ των προηγούμενων δεκαετιών, είχε προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι για πρωθυπουργό. Τα θυμόμαστε όλα αυτά. Τα πάρα πολύ ωραία και κυρίως φρέσκα. Γιατί το φρέσκο είναι το ζητούμενο πέρα από ιδεολογικές θέσεις, απόψεις ή άλλες προθέσεις. Η τηλεόραση δημόσια έχει ξεκινήσει, ασπρόμαυρες ταινίες και τον καπετάν Σύφουνα. Συγγνώμη κύριε Υπουργέ, δηλαδή ήταν αυτό ο σκοπός να φύγει το μαύρο για να βάζετε τον καπετάν Σύφουνα. Το νόημα αυτής της υπόθεσης είναι ότι δεν θα μείνει το κράτος όμηρος των συνδικαλιστών οι οποίοι δεν φεύγουν από την Αγία Παρασκευή. Αυτή τη στιγμή εκεί πέρα υπάρχει μια κατάληψη. Και αυτό το συμβολίζεται και... με τον καπετάν Σύφουνα, ξαναρωτάω. Είναι ένα αυτό παιδικό πρόγραμμα, με συγχωρείτε. Είναι ένα παιδικό πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή εκεί πέρα υπάρχει μια κατάληψη. Και αυτό το συμβολίζεται και... με τον καπετάν Σύφουνα, ξαναρωτάω. Είναι ένα αυτό παιδικό πρόγραμμα, με συγχωρείτε. Είναι ένα παιδικό πρόγραμμα. Άρεσε στο Σίμω και στον Παντελή. Δεν γινόταν να μην ξεκινήσουν. Μπορεί και στο Σαμαρά. Και σε όλους τους άλλους εκεί μια ωραία παρέα. Να μην ξεκινήσουν με καπετάν Σύφουνα. Έπρεπε να σηματοδοτηθεί κάπως η εκκίνηση της ΕΔΤΟΥ που έφυγε το Ε, το ελληνική νομίζω, ναι, και έμεινε το ΔΟΥΤΟΥ. Κάθε μέρα περνάει, φεύγει και κάτι για να κατασταλάξουμε. Στο τέλος το σωστό, εφόσον είναι ο Καψής και ο Κεδίκογλου, νομίζω το σωστό έρχεται σύντομα. Τα πρόσωπα είναι εγγύηση για το νέο εγχείρημα, αλλά θα αφήσουμε όλα αυτά τον καπετάν Σύμφωνα και πάμε όλοι μαζί, τώρα ποιοι είμαστε στο όλοι μαζί. Όλοι μαζί δεν χρειάζεται, πάμε για το καινούριο. Γι' αυτό και συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ στην Αθήνα, σε αυτό το ιστορικό συνέδριο αριστερής επανίδρυσης. Αριστεροί και αριστερές όλων των γενεών, δημοκράτες και πατριώτες από διαφορετικές πολιτικές καταγωγές, βαρώνοι των μίντια και της οικονομικής διαπλοκής, φοροφυγάδες των διαφόρων ληστών με τις αφορολόγητες καταθέσεις, πιατσικολόγοι της δημόσιας περιουσίας, δανειστές της διεθνούς τοκογλυφίας, όλοι μαζί για να διατρανώσουμε αυτό που ο ελληνικός λαός, ο κόσμος της εργασίας, περιμένει από εμάς. Ο κόσμος της εργασίας περιμένει από εμάς. Είναι τιμότητά μας να κυβερνήσουμε τον τόπο. Την πιο δύσκολη στιγμή της νεότερης ιστορίας του. Με στόχο τις διασυνδέσεις με διεθνή κέντρα εξουσίας. Διότι τα λόγια μένουν. Ορίστε εδώ ανέπτυξε, ακούσαμε τον σύντροφο Αλέξη από το συνέδριο χθες, να αναπτύσσει, να ξεδιπλώνει το όραμά του και κυρίως το με ποιους, με ποιον θα υλοποιήσει. Αυτό το όραμα, περιμένοντας και ανυπομονώντας όλοι να υλοποιηθεί και αυτό το όραμα, μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα, γιατί αυτός είναι ο ρόλος εδώ δικός μας, να ξεκαθαρίζουμε ακριβώς τα πράγματα ώστε να επιλέξουμε αυτό που θα επιλέξουμε, αλλά να ξέρουμε τι ακριβώς επιλέγουμε, γιατί έτσι έχει μάθει ο ελληνικός λαός. Ήρθαμε σε αυτό το στάδιο για να κάνουμε ανακαίνιση, για να γίνουμε η νέα εκδοχή κάποιου άλλου κόμματος. Εμείς είμαστε γκρεμιστές. Άντε ξεκουμπιστείτε βρε και δεν αντέχει το δοκάρι. Γιατί εμείς είμαστε και οι κτίστες. Το δοκάρι! My power over you, grows stronger yet. Ήρθαμε για να αντιγράψουμε αποτυχημένα κομματικά μοντέλα. Το δοκάρι! Να το και το μήνυμα ήρθε κατευθείαν. Γιατί Λούκα Κατσέλη, μην ξεχνάς, λέει πως τέλεσε και υπουργός ανεργίας, που όμως δεν ενέκρινε τα εργασιακά. Πόσοι υπουργοί πέρασαν που δεν εμφανίστηκαν πρόθεμοι yes men. Λέει εδώ ένας φίλος ακροατής, ο Κώστας. Ναι, συνέβη αυτό. Είχε κάτι αντιρρήσει εκεί στην πορεία, αλλά είναι σαν να αποδεχθείς να αγοράσεις το σπίτι και στο τέλος να μην σ' αρέσει το χρώμα που είναι βαμμένο το hall. Κάποια τέτοια. Ενώ έχεις επιλέξει την τοποθεσία, έχεις εγκρίνει τα αρχιτεκτονικά, οτιδήποτε άλλο με το σπίτι και δεν σ' αρέσει μετά μια λεπτομέρεια ή εν πάση περιπτώσει κάτι παραπάνω από λεπτομέρειες. Στα βασικά συμφώνησε, συμφωνούσε, άλλωστε και τώρα συμφωνεί, διότι το θέμα είναι λίγο και πιο απλό και πιο βαθύ ταυτόχρονα. Εφόσον αποδέχεσαι αυτήν την Ευρώπη ή την Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει, προέρχονται από εκεί όλα. Κανονικά, με διρεκτίβες, έχουν γίνει και σε άλλες χώρες, χωρίς να έχουν κρίση. Έχουν εφαρμοστεί τα ίδια και σκληρότερα μέτρα. Τα ίδια θα γίνουν και εδώ και τα ίδια θα γίνουν και στη Γαλλία, τη μεγάλη αυτή χώρα, αμέσως μετά τις γερμανικές. Σιγά-σιγά, βέβαια, σταδιακά, στην Ιταλία. Σε όλες τις άλλες δεν χρειάζεται. Τα success story έχουν αποτύχει όλα. Ακόμη και αν κάποια μπουσουλούσαν για 2-3 μήνες και εφαρμόζονται τα γνωστά μέτρα όπως εμείς εδώ γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Εδώ είμαστε Ελληνοφρένια βεβαίως όπως κάθε μέρα 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέλη στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS γράφει Real, αφήνει και ένα το μήνυμά του αποστολή στο 54-100. Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο και θα ακούσουμε τώρα και θα πάμε και στις διαφημίσεις έτσι. Ένα δείγμα υπερήφανης εξωτερικής, τι εξωτερικής, υπερήφανης εξωτερικής, εσωτερικής, οικονομικής, κοινωνικής πολιτικής. Ένα δείγμα ανεξαρτησίας κυρίως, εθνικής ανεξαρτησίας, διότι αυτό δεν χρησιμοποιούν όλοι, δεν θέλουν τις σημαίες ψηλά. Και κυρίως αυτοί που κυβερνάνε. Θα ακούσουμε τον κύριο Στουρνάρα για ένα μικρό σχετικά θέμα, το φόρο στην εστίαση, που εκλιπαρούν ο Πρωθυπουργός και όλοι οι υπόλοιποι εδώ και κανένα τρίμηνο στους υπαλλήλους της Τρόικας που έρχονται. Και ακούσαμε χτες πώς ακριβώς το έθεσε ο κύριος Στουρνάρας και πραγματικά νιώσαμε όλοι περήφανοι. Ο φόρος στην εστίαση έχει τεθεί πια στο τραπέζι και στις επόμενες 10 μέρες θα γνωρίζουμε και το αποτέλεσμα. Είμαστε κοντά στο να αρχίσει η ισχύ του από τον Αύγουστο. Δεν μπορώ. Εάν γίνει δεκτό, θα ξεκινήσει από 1η Αυγούστου. Εάν γίνει δεκτό. Εάν γίνει δεκτό. Εάν γίνει δεκτό. Εμείς είμαστε γκρεμιστές. Άντε ξεκουπιστείτε βρε και δεν αντέχει το δοκάρι. Γιατί εμείς είμαστε και οι κτίστες. Το δοκάρι! Και το δοκάρι και οι γκρεμιστές και ο Τσίπρας. Το πρωί μας πήραν τηλέφωνο δύο παιδιά από τη Δημοτική Αστυνομία του Αμαρουσίου και τους είπαμε να έρθουν εδώ επειδή είναι και δίπλα. Είναι ο Πάνος και ο Περικλής. Γεια σας. Πείτε ένα γεια αρχικό τώρα να ακούσουμε το λαό. Καλημέρα σας. Καλώς τα παιδιά. Καλημέρα. Αφήσανε το Δημαρχείο που έχει κατάληψη και ένταση και τα υπόλοιπα και ανεβήκανε 500-1000 μέτρα παραπάνω και τις έχουμε εδώ στο στούντιο. Θα ακούσουμε το λαό, τις διαφημίσεις και αμέσως μετά θα μας πούνε και είναι και 29 και 35 χρονών, είναι νέοι άνθρωποι, πώς ακριβώς αντιλαμβάνονται το success story που τους έτυχε και που έχει τύχει και στη χώρα. Παιδί μου, είμαι πολύ συγκινημένη αυτές τις μέρες. Θα σου περάσει. Δεν προλαβαίνω να ακούω καλές ειδήσεις. Μητσοτάκη, Χριστοφιλοπούλου, Κουβέλη, τι γίνεται, πανικός. Και ήρθε στο καπάκι το σήμα της καινούργιας τηλεόρασης. Έπαθα πλάκα. Α, σήμα είναι αυτό. Σήμα το λες. Λοιπόν, τι λες, παιδί. Ας το ονομάσουμε σήμα για να συνοούμαστε. Δεν έχω πρόβλημα. Σήμα είναι αυτό. Πρωτοποριακό. Μου θύμισε τα νιάτα μου όταν πρωτοείδα η ενέτη στη ζωή μου. Εμένα επίσης μου θύμισε τα νιάτα μου όταν πρωτοείδα ρετυρέ στη ζωή μου. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ το μετά. Δηλαδή το βλέπω και έχω τη τηλεόραση με κλειστό ήχο και φαντάζομαι να παίζει τουρου τουρου τουρου τουρου. Η Λεσινάκη αγάπη να μας πει. Τουρου τουρου τουρου τουρου. Και θα βγει η Κατερίνα Σοφιανού στο τέλος. Ναι. Και να πει «Ε όχι και ε, ε όχι και ε». Λοιπόν. Και μετά πέφτει. Τουρου τουρου τουρου τουρου. Κοίταξαν στα αρχικά σημαίνουν, έχουν διτή ανάγνωση. Διτή και τριτή, ό,τι θες. Ελάτε δώστε τόκους. Ναι. Ή έλα δώστα Τσίπρα. Τι θέλεις. Εμένα μου αρέσει το ένοπλες δυνάμεις Τρόικα. Αχ ναι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί πολύ. Καλά, είσαι άπαικτος αγόρι μου, τι να σου πω. Έλα, γεια. Σου βγάζω το κεφάλι, το καπέλο, γεια. Το κεφάλι, δεν έχω θέμα. Έλα, Αποστολή, δεν μου λες κάτι. Σε αυτή τη νέα έχουν το τηλεόραση που φοράνε και στρατιωτικές στολές. Αυτοί οι παρουσιαστές και αυτοί. Ιδανικά, ναι. Με βαθμούς. Και με αυτή την ευκαιρία να δώσουμε συγχαρητήρια στον στρατηγό που σχεδίασε το νέο σήμα. Α, ο Σίμος τι θα είναι, συνταγματάρχης φαντάζομαι. Ο Σίμος. Ναι. Μάλιστα. Τι βαθμό θα έχει. Τι νάνο, ο Σίμος. Ασυρματιστής την καλύτερη. Α. Που θα το πούνε ασυρματιστής και αυτό θα ψάχνει σύρματα, αυτά που τρίβουμε τα ταψιά. Α, μάλιστα. Εγώ... Κάτι τέτοιο. Θα νομίζω ότι είναι το άλφα το στερητικό και το σύρμα με τα ταψιά. Εγώ είχα σκοπό να κάνω μια πρόταση. Του επιφέλασα καλύτερη τύχη να κάνουν αυτό. Τι σύμβολο θα έχει καταρχάς αυτή. Θα έχει. Μπορεί να έχει το πουλί. Το πουλί δεν ξέρω αν θα το έχει σαν σήμα. Σαν περιεχόμενο θα το έχει σίγουρα. Όχι, θα μπορούσε να έχει το πουλί και με τα δύο κεφάλια να ήταν το ένα ο Αντώνης και το άλλο ο Βαγγέλης. Και στη μέση φαντάρος αυτός ο Σίμος. Έλα ρε Αποστολή, αυτός ο Κυριάκος είναι ηλίθιος, πουλάει τρέλα. Τι ακριβώς, όταν λέει σε ανθρώπινο επίπεδο, δηλαδή υπάρχει άλλο επίπεδο εκτός από το ανθρώπινο. Όταν κάποιος χάνει τη δουλειά του και δεν έχει λεφτά και αυτοκτονεί και δεν έχει να ταΐσει τα παιδιά του, αυτό δεν είναι ανθρώπινο επίπεδο. Τι επίπεδο είναι αυτό, τι ξέρει αυτός τι σημαίνει άνθρωπος, δεν ξέρω. Γιατί, τι θα πει ανθρώπινο επίπεδο, όχι σε επίπεδο σαύρας. Σε επίπεδο τηλεοπτικό, βγήκαμε έξω από την τηλεόραση και περπατάμε. Είμαστε εικόνες, δεν είμαστε άνθρωποι. Κοίτα, σύμφωνα με παλιότερες δηλώσεις του Κυριάκου, αυτό εννοεί. Με όρους τηλεόρασης και με τέτοια, όπως έλεγε παλιότερα. Δημιουργείτε τους άνεργους, τους απασχολούμενους και τώρα λέτε ενδιαφέρεστε για αυτούς. Προφανώς δεν έχετε μεγάλη εμπειρία σε τηλεοπτικούς τόπους. Αν θυμούμαι καλά, ο Γιωργάκης είχε κάνει πολλές δουλειές. Ναι, έκανε οικοδόμος, έκανε υλοτόμος, ήταν καθαριστής, θυμάται. Δούλευε σε βενζινάδικο, σερβιτόρος. Στον Καναδά ήμουν από Κυπουρός, δούλεψα σε βενζινάδικο, ναι. Υλοτόμος, οικοδόμος, σε εργοστάσιο τσιμέντων. Ναι. Σε σούπερ μάρκετ. Σε σούπερ μάρκετ. Συγγνώμη, σερβιτόρος ήταν στην πιτσαρία του Σαμαρά, δεν μας είπε. Ναι, αλλά δεν είπε ότι είναι επιτυχημένος. Όχι, αυτό δεν το είπε. Αυτό δεν το είπε. Εδώ στο Στοκχόλμη είπε καθάριση και έκανε τη μισή. Δεν έκανε καν ολόκληρη δουλειά. Έχω καθαρίσει τη μισή στο Στοκχόλμη. Δεν μου λέει. Ο Σαμαράς όμως έχει πει για τον εαυτό του ότι ήταν πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας με εκείνη την πιτσαρία. Και οφείλω να σας πω ότι μέχρι τα 26 μου είχα ανοίξει για 2 χρόνια στην Αμερική μια πιτσαρία με ένα φίλο μου η οποία έσκησε. Σωστός. Τι έκανε στην πιτσαρία, έφτιαχνε πίτσες και τις πούλαγε. Σωστά. Τι κάνει τώρα σαν πρωθυπουργός, φτιάχνει τις δημόσιες υπηρεσίες ζημιογόνες και τις πουλάει. Το ίδιο είναι. Τι μου λες, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης μπας και είχε σουβλατζίδικο, γιατί χτες βγήκε σε εσάς και είπε ότι είναι πολύ επιτυχημένος στις δουλειές του. Ναι, κυρίως στις δουλειές που του δίνει τον εξοπλισμό η Siemens και κάνει διακανονισμό, όπως κάθε Έλληνας πολίτης με την ίδια τη Siemens. Βρε αγάπη μου, δεν θέλω. Τι κοτσόφολοι και μαλακίες, ποιος πάει στα καταστήματα, όλοι κατευθείαν στη Siemens πάμε. Έτσι είναι επιτυχημένος ο Κυριάκος, έτσι εξοπλίζει τις επιχειρήσεις του. Εδώ έχουμε λοιπόν 2 δημοτικούς αστυνόμους από το Μαρούσι, γείτονες. Φαντάζομαι μπορεί να μας έχετε γράψει κατά καιρούς, κάνα παρκάρισμα, δεν ξέρω. Ο Πάνος και ο Περικλής. Ο Περικλής είναι 29, ο Πάνος είναι 35 χρονών. Πόσο καιρό δουλεύετε εκεί? 4 χρόνια δουλεύουμε. Καταρχήν να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας αγωνιστικούς στους συναδέλφους μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή διεξάγουν τον αγώνα τους και βρίσκονται έξω από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Συντρού. Και ελπίζω να κρατήσουμε τη δουλειά μας με τον ίδιο αξιοκρατικό τρόπο που την αποκτήσαμε. Πώς την αποκτήσατε? Περνώντας από διαδικασίες αυστηρού ΑΣΕΠ, εκτός από τη μοριοδότηση των προσόντων μας, με εξάμηνη εκπαίδευση στη Γκόνιτσα, το Τσοτήλ και την Πτολεμαϊδα, με γραπτά ψυχομετρικά τεστ και με αθλητικές δοκιμασίες. Περάσατε έτσι. Πόσα χρόνια είσαστε? Είμαστε στα 4 χρόνια. 4 χρόνια στο Μαρούσι, έτσι, δημοτική αστυνομία. Εμείς είναι στο Μαρούσι. Τι, περίπου τι κάνατε? Ξέρουμε χοντρικά, αλλά ποια ήταν η δουλειά ακριβώς? Ο κόσμος στέκεται μόνο στην αρμοδιότητα ότι γράφουμε κλήσεις, ναι, και ναι, τραμπουκίζουμε, ναι, έχρωμους μικροπολιτές. Η αλήθεια, ναι, είναι ότι έχουμε 28 αρμοδιότητες. Περιλαμβάνουν αυτές οι αρμοδιότητες το γνήσιο των υπογραφών σε ηλικιωμένους ανθρώπους. Είμαστε σχολικοί τροχονόμοι πολλές φορές. Υπαίθεια διαφήμιση, το παραεμπόριο, έλεγχος των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και άλλα. Τώρα έχει πει μέχρι 23 Σεπτεμβρίου, μέχρι πότε έχει πει ότι υπάρχετε? Ναι, 23 Σεπτεμβρίου είναι η κατάργηση της υπηρεσίας μας. Μετά τι κάνετε? Δεν ξέρω, περιμένουμε τώρα την ερχόμενη εβδομάδα που είναι να ψηφιστεί αυτό το περιβόητο πολυνομοσχέδιο και από εκεί πέρα άγνωστο. Τι έχει πει, θα σας πάει στην αστυνομία, θα γίνετε αστυνόμοι? Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Μας έχουν πει ότι ενδεχομένως κάποιοι να απορροφηθούν στην ελληνική αστυνομία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι από 23 Σεπτεμβρίου, που είναι η ημερομηνία λήξης μας, σταματάμε να είμαστε ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι και γινόμαστε αριθμοί της διαθεσιμότητας. Απλά. Έχεις έναν αριθμό όχι στον μπράτσο, γενικώς στα χαρτιά. Θα σ' άρεσε να πας στην αστυνομία? Θα σας άρεσε? Τώρα, εντάξει, να απαντήσουμε επί του προσωπικού, γιατί. Επί του προσωπικού, ναι, δεν λέω για όλους. Τόσους χιλιάδες συναδέλφους. Ναι, ναι, ναι, όχι, για εσάς. Ο καθένας φυσικά έχει την βούλησή του και την άποψή του, έτσι. Για εσάς, για εσάς. Δηλαδή, ξεκινήσατε να το θέλατε από μικρή, σας πάει εκεί η ζωή. Εντάξει, από μικρή όχι, γιατί φαντάζομαι θα το είχαμε κάνει. Τώρα, στα 35 μου, να ξαφνικά να κάνω κάτι το οποίο δεν το ήθελα, δεν ξέρω, δεν έχουμε και την κάπως εκπαίδευση. Δεν φέρουμε όπλο, δεν έχουμε περάσει την εκπαίδευση την οποία περνούν, ναι, οι αστυνομικοί. Είναι ένα σοκ ξαφνικά να σου λένε ότι μπορεί να γίνεις και αστυνόμος. Είναι ένα με σοκ. Με τέτοιες καταστάσεις. Βέβαια, σε μια περίοδο που υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, δεν θα ζητήσουμε το και πολυτέλειες, δεν περιμένουμε να γίνουμε manager σε εταιρεία. Πόσα χρήματα παίρνατε? Αυτό είναι ένα άλλο θέμα για το οποίο έχουμε δεχθεί, είμαστε θύματα του κοινωνικού αυτοματισμού. 780 ευρώ εγώ προσωπικά και γενικότερα ο μέσος όρος της υπηρεσίας κυμαίνεται στα 800 ευρώ. Και έχετε οικογένειες? Όχι, και ιδίως είστε νέοι, έτσι? Όχι, αλλά ύστερα από αυτά. Πού μένετε? Το σκεφτούμε πάρα πολύ για να κάνουμε. Μπαμπάδες, μαμάδες. Με τους γονείς. Κλασικά. Με τους γονείς. Τι λένε οι γονείς για όλα αυτά που τύχανε? Προσπαθούν να μας συμπαρασταθούν όσο περισσότερο μπορούν. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Πάντως ευτυχώς που και αυτοί παίρνουν τις συντάξεις τους και μας βοηθούν. Οι συντάξεις ζουν οικογένειες, άστο. Δεν ξέρω μέχρι πότε θα τις παίρνουν, αλλά είναι ένα θέμα αυτό που γίνεται με τις συντάξεις. Τώρα τι θα κάνετε, τι σκέφτεστε, συμμετέχετε σε όλα αυτά που κάνει το σωματείο? Συμμετέχουμε. Στα πλαίσια αυτών των δράσεων είναι και η συμμετοχή μας εδώ. Προσπαθούμε να φτάσουμε στα ευήκοα ότα των ακροατών της Ελληνοφρένειας, που είναι και αρκετοί, να μάθει ο κόσμος κάποια πράγματα για εμάς, ότι έχουμε ένα ακαδημαϊκό background, ότι είμαστε άνθρωποι με αξιοπρέπεια, ότι περάσαμε αξιοκρατικά, τουλάχιστον η πλειοψηφία, και ότι δεν είμαστε αριθμοί ούτε χαραμοφάιδες. Εσύ ήθελες να γίνεις και δημοσιογράφος, μου έλεγες νωρίτερα, έτσι? Το δικό μου το background ήταν, ναι, αυτό. Ναι. Ξεκίνησες δημοσιογράφος, τελικά κατάφερες να γίνεις δημοτικός αστυνόμος και μπορεί να γίνεις όργανο στο τέλος. Πάντως κάτι είμαι, εξακολουθώ να είμαι αριθμός. Από την μία εξουσία στην άλλη, ναι, αριθμοί είμαστε όλοι, ή αν δεν είμαστε όλοι θα γίνουμε με κάποιο τρόπο. Ωραία ξεκίνησες, είναι ωραίο αυτό το ξεκινάς τη ζωή σου στην χώρα και δεν ξέρεις που θα σε πάει. Και μπορεί να σε πάει σε αντιφατικά τελείως πράγματα. Τώρα να καταλήξεις να είσαι αστυνομικός είναι ένα θέμα. Είχε πει και ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο Μόντι, ότι θα πρέπει οι νέοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, να συνηθίσουν να αλλάζουν 5 και 6 εργασιακά περιβάλλοντα. Ένας βολεμένος όσο δεν πάει άλλο. Συνήθως οι βολεμένοι τα λένε αυτά, οι πιο βολεμένοι που υπάρχουν, από μια δερμάτινη πολυθρόνα, είτε από κανάλι είτε από γραφείο Πρωθυπουργού. Όπως γίνεται συνήθως, όχι μόνο στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες. Τι να σας ευχηθούμε, καλά κουράγια. Να έχετε δύναμη να τα υλοποιείτε όλα αυτά. Τι σας μένει σαν εμπειρία από όλο αυτό? Δηλαδή ότι ήσασταν κάπου, δεν είχε ακουστεί κάτι για τη δημοτική αστυνομία. Δεν ήταν από αυτά που ακουγόντουσαν ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Πώς νιώθει. Καταλαβαίνουμε όλοι πώς νιώθει, αλλά είναι αλλιώς όταν το συζητάμε εμείς και όταν το βιώνει κάποιος. Εκεί που έχεις μια σταθερή, βάλει σε εισαγωγικά τη λέξη ζωή, ξαφνικά να πρέπει να αναθεωρήσεις, να βρεις δουλειά, να δεις τι θα κάνεις με χρέη που έχεις ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, πέρα από την απογοήτευση, φαντάζομαι υπάρχει και απογοήτευση, δημιουργείται και άλλο συνέστημα, πιο έτσι, οργή, ορμή, αγανάκτηση, κάτι άλλο? Σίγουρα ότι δεν μένουμε στον καναπή του σπιτιού μας. Όσο μπορούμε, έστω και από αυτό εδώ πέρα το βήμα που μας δίνεις και σε ευχαριστούμε πολύ, με τις κινητοποιήσεις και γενικά με τον όλο τρόπο σκέψης και φυσικά για το τι θα αποφασίσουμε εν τέλει στις εκλογές. Αυτό δηλαδή αφορά τον κάθε Έλληνα. Αυτό θα αλλάξει κάτι σε αυτά που έκανες μέχρι τώρα, σε αυτά που σκεφτόσουν, έτσι όπως ψήφιζες, όλη αυτή η κατάσταση? Εντάξει, όχι και τόσο. Δηλαδή έβλεπα το θέμα, δηλαδή πώς πήγαινε για όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Δηλαδή αυτό είναι το θέμα, να το δεις από την αρχή και όχι αφού σου χτυπήσει την πόρτα, πιστεύω. Ναι. Για μένα αυτό αποτελεί μια εμπειρία, η κατάληξη της οποίας σίγουρα θα διαμορφώσει ένα μέρος του χαρακτήρα μου. Ο κόσμος, οι περισσότεροι που αντιμετωπίζετε και βλέπετε είναι αυτοί που λένε, τώρα μου γράφουν εδώ τους Δημόμπα, τους Έφερες και τα λοιπά, είναι αυτοί που σας λένε έτσι ή υπάρχουν και άλλοι που έχουν μια αλληλεγγύη απέναντί σας? Στα πλαίσια του κοινωνικού αυτοματισμού που τόσο όμορφα καλλιεργήθηκε τα τελευταία χρόνια, είμαστε δεκτικοί στο να ακούσουμε οτιδήποτε, αρκεί να υπάρχει και μία δικαιολόγηση. Νομίζω ότι ο φίλος που αναφέρεται σε εμάς με αυτόν τον όρο, σίγουρα αυτά που δεν ξέρει είναι περισσότερα από αυτά που ξέρει. Ας το μελετήσει λίγο και αν συνεχίσει να πιστεύει στον ίδιο χαρακτηρισμό, τότε δέχομαι και συμφωνώ μαζί του. Μάλιστα. Διαλλακτικό σε βλέπω. Ωραία. Λοιπόν, καλά κουράγια να έχετε. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Να καταφέρετε ό,τι μπορείτε τώρα. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν κινητοποιήσεις συνεχώς και σήμερα το βράδυ και την άλλη εβδομάδα. Θα περάσει και το πολυνομοσχέδιο. Εξαρτάται. Ένας λαός μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Και ψηφισμένα νομοσχέδια και νομοσχέδια πριν ψηφιστούν. Αρκεί να είναι δυναμικός, να ξέρει τι θέλει. Αυτό πάντα ισχύει ως γενική αρχή. Από εκεί και πέρα, αν δεν τα καταφέρετε τώρα σε ό,τι κάνετε στη ζωή σας, από εδώ και πέρα, που είναι πολύ δύσκολο έτσι κι αλλιώς, οι δρόμοι είναι ελάχιστοι. Πάντως ελπίδα και χαρά. Σας βλέπω δυναμικούς, συνειδητοποιημένους ελαφρώς από όλο αυτό που έχει γίνει. Ευχαριστούμε πολύ καλή για δύναμη. Το βήμα που είχαμε. Υπομονή και αγώνα θέλει. Καλή δύναμη, καλή δύναμη. Ήταν ο Πάνος και ο Περικλής, δημοτική αστυνόμη για 1,5 ακόμη μήνα στο Δήμο Αμαρουσίου. Ήταν εδώ οι δύο δημοτικοί αστυνομικοί. Βλέπω τα μηνύματά σας με στην καλή χαρά και πολύ ευτυχισμένοι είσαστε που κάποιοι άλλοι χάνουν τη δουλειά τους. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο για την κοινωνία γενικότερα. Και μπράβο και συγχαρητήρια, γιατί αν δεν έχει έρθει η σειρά σας, είναι θέμα χρόνου, ημερών, να έρθει και σε εσάς, να γίνω κι εγώ τώρα σαν και εσάς. Οπότε θα χαρούμε όλοι μαζί και τη δική σας καταστροφή, μια που εσείς χαίρεστε με την καταστροφή όσων μέχρι τώρα έχουν μπει σε τέτοιες διαδικασίες. Πάμε στον σύντροφο Αλέξη που μας ενώνει όλους, γιατί είπε κάτι χθες μεταξύ των υπολείπων. Δεν είναι μονταρισμένο, το έχουμε αφήσει σκέτο, γιατί μπέρδεψε μία λέξη στο τέλος. Θέλω, συντρόφισσες και σύντροφοι, να σας πω ότι δεν ανταμώσαμε από τύχη. Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης. Είμαστε όλοι και όλες παιδιά και εγγόνια εκείνων που στη δικτατορία του Μεταξά έδωσαν μέσα στην παρανομία αλλά και μέσα από ακροναυπλίες και ξερονίσια τη μάχη της δημοκρατίας. Τη μάχη της λαοκρατίας έδωσαν, κυρίως οι τελευταίοι. Δεν έδωσαν καμία μάχη για τη δημοκρατία, έτσι όπως το λέει ο σύντροφος Αλέξης. Είναι δεδομένο, ο καθένας μπορεί να το κάνει, να πάρει τα ιστορικά γεγονότα και να τα προσαρμόσει στα μέτρα του. Μάχη για τη λαοκρατία. Έχει τεράστια διαφορά και όχι μόνο μάχη, από τις ακροναυπλίες, από τις εξορίες και από οπουδήποτε αλλού. Κατάφεραν και για ελάχιστο χρόνο σε ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας να το εφαρμόσουν. Και κατά τη γνώμη μου από τότε πραγματική δημοκρατία δεν έχει υπάρξει σε αυτόν τον τόπο, παρά μόνο τότε στα βουνά, με δικαιοσύνη λαϊκή, με πολιτισμό έτσι όπως πρέπει να είναι, με χιλιάδες εφημερίδες, περίπου 1200 μέσα στα βουνά της Καρδίτσας και της Στερεάς που δεν είχαν δει ποτέ έντυπο τύπο, με τρόπο για το πώς να γράφει κανείς τα άρθρα και τα ρεπορτάζ, με υγεία, με δημοκρατία, για πρώτη φορά εκεί ψήφισαν οι γυναίκες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήτανε, έτσι το κάνανε, δεν αγωνίστηκαν για τη δημοκρατία. Την ίδια που ο Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη στιγμή προσπαθεί να αγωνιστεί, αγωνίστηκαν για μια εντελώς διαφορετική δημοκρατία και την έλεγαν λαοκρατία. Επειδή έγινε ένα μπέρδεμα. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα, όποιος θέλει, το λέει εδώ και μια ακροάτρια, κάτσε να τη βρω, γιατί έχει μια αξία. Θα τη βρω, Νάτη, εδώ είναι. Δεν είμαι, λέει, Κουκουέ, ούτε συμφωνώ με αρκετές από τις θέσεις του Κουκουέ, ούτε θα συμφωνήσω ποτέ. Αλλά σήμερα θα συνταχθώ σε πορεία του Πάμε, γιατί είναι ένας τρόπος να βγω οργανωμένα στο δρόμο, γιατί πρέπει κάπως να ξεκινήσουμε. Όλα αυτά για τις σημερινές κινητοποιήσεις, 8 μουμού στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη 7 μουμού στο Άγαλμα Βενιζέλου. Βεβαίως υπάρχουν και πολλές κινητοποιήσεις τις επόμενες ημέρες και πανελλαδική απεργία της ΓΕΣΕ, ΑΔΔΗ, την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος. Θα τα πούμε γιατί εδώ θα είμαστε, έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα υπάρχουν κινητοποιήσεις. Το αντιφασιστικό τραγούδι της ημέρας ακολουθεί τώρα, όπως κάθε μέρα, τέτοια ώρα, από το. Την αντιφασιστική συλλογή που θα βγάλουμε η Ελληνοφρένικη Κολεκτίβα. Σήμερα μοτίβο 4 και Νικίτας, X-Ray, Clint. Όλο αυτό είναι ο τίτλος του συγκροτήματος. Τίτλος τραγουδιού είναι λίγο πιο απλός, το ψυγείο. Πλανήτη γη, κυβερνάνε οι απολυτιστοί. Μια θάλασσα, μια ερημιά, ένα ψυγείο, δω κάνει κρύο. Παγωμένος ο κόσμος, δεν μπορώ ούτε πια να κινηθώ. Σφραγισμένος ο κόσμος, μ' αναγκάζει να πυρποληθώ. Σφιχτά τον κρατάνε για να διατηρηθεί, τρελή τον φυλάνε σ' ένα ψυγείο, τον κρατάνε για να συντηρηθεί και να μην αλλοιωθεί. Διχαστήκαμε και σήμερα, όπως ήταν αναμενόμενο, είναι οι μέρες τέτοιες. Δεν υπάρχει ελπίδα καμία, όπως έχετε καταλάβει. Διχαζόμαστε με τον εαυτό μας και μετά με όλους τους άλλους. Και αυτούς και τους απέναντι αυτούς. Κάποια στιγμή κάτι θα γίνει, όπως έγινε κάποτε. Αυτό που δεν μπορούσε να πει ο Τσίπρας. Και ενώθηκαν όλοι, συντονίστηκαν όλοι με κάτι ενιαίο. Είναι μεγάλες οι υποθέσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι θα είναι κοντά αυτό για το καλό όλων μας, όχι για άλλο λόγο. Τώρα, αν δεν συμβεί, πάλι εδώ θα είμαστε και καλά θα είμαστε με τις διαφορές μας και τους πολλούς εαυτούς μας να συγκρούονται. Δεν σας είπα τι ακριβώς συνέβη στην Ηλιούπολη χθες. Ομάδα Χρυσαυγητών μπούκαρε στο συνεργείο, είναι ένας ελεύθερος κοινωνικός χώρος. Γίνονται μαθήματα ισπανικά, αγγλικά. Εκείνη την ώρα είχε και μάθημα αγγλικών. Ομάδα περίπου 50-60 ατόμων με μοτοσυκλέτες. Διέσχισε τους κεντρικούς δρόμους Ηλιούπολης με τα γνωστά συνθήματα, γι' αυτό λέμε Χρυσαυγίτες. Είναι πιστοποιημένο, αίμα τιμή Χρυσή Αυγή, με ελληνικές σημαίες και σημαίες της Χρυσής Αυγής, με λοστάρια. Έσπασαν την πόρτα, τα τζάμια, μπήκανε μέσα. Χτύπησαν δύο παιδιά και έναν μεγαλύτερο που βρήκαν εκεί με τα λοστάρια στη μέση. Ένας παραλίγο να την έτρωγε και στο κεφάλι. Πέταξαν διαφημιστικά της Χρυσής Αυγής, έντυπα και έφυγαν. Όλα αυτά συνέβησαν στην απέναντι γωνία, υπάρχουν και φωτογραφίες. Είχε κλείσει το δρόμο δύο του Δίας, μοτοσυκλετιστές, δύο μοτοσυκλέτες με τους αστυνόμους και παρακολουθούσαν όλο αυτό το περιστατικό. Η αστυνομία λέει ότι έχουν γίνει 8 προσαγωγές. Εκεί που ήμασταν όλοι χτες δεν είδαμε τίποτα, δεν ξέρω αν γίναν και ποια θα είναι η κατάληξη. Πάντως όλο το σκηνικό έγινε συνοδεία αστυνομίας και παρουσία αστυνομίας. Να σπάνε τζάμια, να φωνάζει κόσμος 7 η ώρα το απόγευμα. Στο κέντρο ακριβώς της Ηλιούπολης. Σήμερα υπάρχει συνέλευση εκεί στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο συνεργείο για να αποφασίσουν την παραπέρα δράση. Αυτά είχαμε να σας πούμε. Πάμε στο λαό γρήγορα. Τα υπόλοιπα αύριο. Σε λίγο μαγκαζίνο. Γεια σας. Καλημέρα σας. 2-11-200-8-200. Ναι. Τι είναι? Εδώ. 2-11-200-8-200. Λοιπόν, τα χαμένα τα όντα πολιτική και της ΕΡΤ και ο μηδέα εξορμένου και του καινούριου υπευθύνου της ΕΡΤ, ως και γλωσσοδέτη μας βάζουν. Πώς είναι δυνατόν ΕΔΤ να προφέρει? Ναι, δεν το λες, δεν για κανένα λόγο. ΕΤΡ, ας το έλεγαν ελληνική τηλεόραση ραδιοφωνία, τους ανόητους. Καλά, υπήρχαν διάφορα, αλλά σκέψω ότι αυτό είναι αποτέλεσμα σκέψης και δίκογλου και καψί. Δηλαδή, τι περίμενες, κάτι καλύτερο? Τι χαμένα όντα είναι αυτά, ως και γλωσσοδέτη μας βάζουν, ανόητοι, βλάκες. Σχετικά με το σήμα όμως είχα μια απορία. Ναι. Από πού είναι εμπνευσμένο? Κάτι μου θυμίζει προς πολιτική άνοιξη. Για δες τα χρώματα. Δεν το είδα. Για δες τις γραμμές. Απλώς τα άκουσα. Από το σήμα του Σαμαρά το εμπνευστήκανε. Ας το λέγανε κατευθείαν πολλάν. Τι το θέλανε το ΕΔ? Ναι, Αποστόλης. Ναι. Διαφορετική φωνή. Να σου πω. Τι φωνή ήθελες? Στο Ηράκλειο. Πού εκπέμπει ο Ριάλ? Στο Νέο Ηράκλειο. Όχι, στο Ηράκλειο στην Κρήτη. Α, λοιπόν, στο Ηράκλειο στην Κρήτη είμαστε στο Athletic Radio 104.2. Μπράβο, λοιπόν, για να παίξω και εγώ το ρόλο του καλού πολίτη και σύμφωνα με τα λεγόμενα της Νέας Δημοκρατίας να ρουφιανέψω λίγο. Ανταγόρι μου. Δεν εκπέμπει ελληνοφρένεια, έχει αθλητική εκπομπή κανονικότατα. Αυτό σου είπα, είναι Athletic Radio. δεν τα πάμε αυτά. No ελληνοφρένια on Crete. I'm really sorry. Μπορεί να μην θέλουν οι άνθρωποι τώρα. Τι να κάνουμε. Ή θα μας βάλουν άλλη ώρα, θα κόψουν τα δικά τους. Ξέρω εγώ τι θα κάνουν. Ρε γάμο, τι συνεννοείς είναι αυτή. Ρε, πες εκεί στον Νικόλα να τα κανονίσει, να πούμε. Να σου πω, αν έχετε προβλήματα, εκεί είστε και μακριά. Σαν Μαντινάδα ξεκινάει, αλλά δεν θα το καταλήξω εκεί. Μπείτε όλοι στο ίντερνετ www.ellinofrenia.fm.gr. Πώς το πες, μπράβο, κάτι άκουσα. ellinofrenia.fm.gr. Έτσι, μ' αρέσει. Ωραία, εντάξει. Εκεί δεν υπάρχουν προβλήματα. Άντε, τα λέμε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαρακτήρα για την δουλειά σα, παιδιά. Πάλι καλό πείτε κι εσείς. Λοιπόν, μιλούσα με μια φίλη προηγουμένως, η οποία χθες το βράδυ έμαθα ότι μπαίνει σε διαθεσιμότητα γιατί είναι από τις ειδικότητες στα τεχνικά λύκεια που καταργούνται μια νυχτή. Και είμαι πραγματικά εξοργισμένη. Λοιπόν, αυτές οι Μαρίες Αντουανέτες, αν δεν δουν γκυλοτίνες να βγαίνουν στους δρόμους, δεν θα αλλάξει τίποτα. Αποστόλη. Έλα. Γεια σου, Αποστόλη μου. Γεια σου, καλέ. Θέλω να πεις, βρε Αποστόλη μου, σε αυτό το βούρλο, τη βούλτεψη, αν δεν ξέρει τι λέει, τουλάχιστον να κάτσει σπίτι της για να μην ακούει ο κόσμος αυτές τις ηλιθιότητες που λέει. Μα ο λαός την έστειλε στη Βουλή να τον εκπροσωπήσει. Δεν μπορεί να κάτσει σπίτι της. Να κάτσει σπίτι του το βούρλο, γιατί. Έχει ευθύνη απέναντί μας. Μην κοιτάς που λειτουργεί ανεύθυνα. Έχει ευθύνη. Έχει ευθύνη, ναι, ναι, αλίμονο. Σε γάμο δεν ήμουν ταξίδι και έμαθα ότι έκανε επαναστατικό επεισόδιο την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ? Ναι, εσείς κάνατε μα. Δεν το θυμάμαι. Τόση επανάσταση που κάνουμε κάθε μέρα ξεχνάω και εγώ τις μέρες. Έχω χάσει τις μέρες. Τι έγινε, πότε? Την προηγούμενη εβδομάδα, τι να σου πω, ρε Αποστόλη μου. Δεν σου έχω εξηγήσει όλους τους νεοέλληνες άντρες να πάρεις και αυτό τα για ένα πιάτο αρακά δεν θα φτιάξεις. Ποια επανάσταση να ξεκινήσεις, αγόρι μου? Ναι. Τι κάνεις, Βάσανο? Βάσανο. Βάσανο. Βάσανο. Μ' αρέσει. Πώς είσαι? Βάσανο. Πώς είμαι, σαν βάσανο. Έχει και τραγούδι για μένα. Είσαι εσύ το βάσανό μου. Ναι, πω φωνή. Ναι, ναι. Γιατί δεν σ' αρέσει? Μ' αρέσει όταν μιλάς στον τραγουδά, δεν είναι και καλύτερη? Μια χαρά είναι. Αλβα χάμπλα με λαλχάμπα. Όχι, ναι. Μουλφαχάλ και σαμπούντου. Αυτό πήγα και ερωτεύτηκα. Ερωτεύτηκες, ακούω. Τσιμπημένη είσαι, Μαρή. Απ' τι? Τσιμπημένη είσαι, Μαρή. Εδώ και καιρό, δεν το έχεις καταλάβει. Να τα μας. Κοίτα να δεις. Αντί να κοιτάς τα μαθήματά σου, δεν αφήνεις τους έρωτες. Τώρα τελείωσα τα μαθήματα και έκλεισα και τα 18. Όπα. Όπα. Τώρα μιλάμε. Τώρα μιλάμε. Καλησπέρα.